الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صدق الله مولانا العلي العظيم. معزز أساتذة الكرام، طلبا عزیز، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں جہاں اور ہدایات فرمائی ہیں وہیں اپنے فضل و کرم سے ایسے دعائیہ کلمات بھی ذکر فرمائے ہیں جو ہم سب کے لیے نہایت نفع بخش ہیں، اور یہ اللہ تعالی کی شان کریمی ہے کہ وہ ہمیں نوازتے بھی ہیں اور یہ بتاتے بھی ہیں کہ تم ہم سے یہ مانگا کرو. ایسی چیزیں جن کا مانگنا ہمارے لیے ضروری ہے، نفع بخش ہے، فائدہ مند ہے، وہ خود ہمیں سکھائی جاتی ہے. تو یہ انتہائی فضل و کرم کی بات، اس لیے ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ قرآن پاک میں جو دعائیں وارد ہیں ان کو ہم اپنے معمولات میں شامل کریں، اور جب تلاوت کیا کریں اور کوئی دعائیہ آیت سامنے آئے تو اہتمام کے ساتھ اس کو دہرایا کریں. یہ نہیں کہ بس پڑھتے چلے گئے، بلکہ اس کے معنی کا استحضار کرتے ہوئے اللہ سے مانگا کریں. سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب آپ تہجد میں تلاوت فرمایا کرتے تھے تو جو آیات رحمت آتی تھیں وہاں اللہ سے رحمت طلب کرتے تھے، اور جہاں آیات عذاب آتی تھیں وہاں عذاب سے پناہ کی درخواست کرتے. تو تلاوت ویسے بھی نفع بخش ہے، ہر ہر لفظ پر دس دس نیکیاں ملتی ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں. لیکن اگر ہم سمجھ کر پڑھیں استحضار کے ساتھ پڑھیں اور ان دعاؤں کا خاص خیال رکھیں جو قرآن پاک میں ہیں تو پھر اور زیادہ تلاوت کا فائدہ بڑھ جائے کرتا ہے وہ تلاوت کی تلاوت بھی ہو جائے گی اور دعا کی دعا بھی ہو جائے گی اور یہ بھی ظاہر ہے کہ قرآن پاک میں جن کلمات میں دعائیں وارد ہیں ان کی قبولیت کی جتنی امید ہے ہماری اپنی زبان کی دعاؤں کی اتنی امید نہیں کیونکہ وہ اللہ کا کلام اس سے زیادہ بابرکت کلام کیا ہو سکتا ہے اسی لیے ہمارے بزرگوں نے دعاؤں کی کتابیں لکھ دی ہیں جن میں تمام قرآنی دعائیں جمع کی اور بعض حضرات نے قرآنی دعائیں بھی جمع کیں اور احادیث کی دعائیں بھی جمع کر دی حسن حسین ہے الحزب العظم ہے مناجات مقبول ہے اور اس طرح کی اور کتابیں تاکہ یکجا طور پر یہ دعائیں جمع ہو جائیں ان کا پڑھنا اور مانگنا ہمارے لیے آسان ہو جائے اور ہم سب کو یہ چاہیے کہ ہم دعاؤں کا ضرور اہتمام کیا کریں اس لیے کہ دعا تمام عبادات کا مغز ہے بلکہ ایک روایت میں تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا الدعاء هو العبادة دعا ہی عبادت ہے یعنی یہ سارے عبادات کا لب لباب ہے کہ بندہ اللہ کے سامنے عاجز بن کر کے اپنی درخواستیں اسی سے پیش کرے یہی بندگی ہے اوروں سے امیدیں ختم کر لیں اور صرف اپنے رب سے امیدیں قائم کریں یہی مطلب ہے دعا علماء نے لکھا ہے جس کے لیے دعا کے دروازے کھل جائیں اس کے لیے کوئی دروازہ بند نہیں رہتا اور جس کا دعا کا دروازہ بند ہو جائے نعوذ باللہ اس کا کوئی دروازہ کھلا ہوا نہیں رہتا اس لیے ہم میں سے ہر شخص کو اہتمام دعاؤں کا کرنا چاہیے نمازوں کے بعد جو دعائیں ہوتی ہیں وہ عام طور پر ایک رسم سی بن گئی ہے کہ بس امام صاحب نے ہاتھ اٹھایا تو ہم نے بھی اٹھا دیا دماغ کہیں ہے الفاظ کچھ نکل رہے ہیں کچھ نہیں نکل رہے اور ایک دو منٹ یہ عمل کر کے اور ہاتھ پھیر لیا تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ غفلت والے دل سے دعا قبول نہیں ہوتی اور دعا کوئی پڑھنے کی چیز نہیں ہے کہ بھائی پڑھتے رہو دعا مانگنے کی چیز ہے مانگنا الگ ہے پڑھنا الگ ہے پڑھنا تو یہ ہے کہ بھائی ایک رسم ہم نے ادا کر دی اور مانگنا یہ ہے جیسا کہ ایک چھوٹا بچہ اپنی ماں سے فریاد کرتا ہے یہ ہے مانگنا لپٹ جاتا ہے رونے پیٹنے لگتا ہے دامن پکڑ لیتا ہے ایسے ہی بندہ اللہ کے دربار میں لپٹ جائے کہ بس میں تو یہ لے کے رہوں گا مجھے تو یہ چاہیے ہر حالت میں یہ میری ضرورت ہے تو اس انداز میں مانگا جائے تو ایسی دعا کبھی رد نہیں آدمی کے لیے رفع درجات کا سبب بنتی جیسے ہم اپنے معمولات میں نماز کا معمول قائم کریں نوافل کا معمول قائم کریں اسی طرح 5-10 منٹ صرف دعا کے لیے نکالیں ایسے وقت میں جب اور کوئی سامنے نہ ہو ہم ہو اور ہمارا رب ہو بندہ ہو اور بندہ نواز ہو اور چاہے شروع میں جی لگے یا نہ لگے مگر یہ معمول اپنا بنائیں کہ بھئی ہمارا ایک کام یہ بھی ہے کہ ہر دن میں 5-10 منٹ صرف دعا ہی کرنی ہے اور کچھ نہیں حکیم الامت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ دعا میں جی نہیں لگتا کیا کروں فرمایا دیر تک دعا کرو اور ایسے وقت دعا کرو جب تمہارے اوپر کوئی تقاضا نہ ہو اگر آدمی کے دماغ پر کوئی تقاضا سوار ہے تو یکسوئی سے وہ کوئی کام نہیں کر سکتا ایسے وقت میں دعا کرو جب کوئی تقاضا نہ ہو اور دیر تک کرو جلد بازی نہ کرو تو آج نہیں لگے گا تو کل لگے گا تو ہم میں سے ہر شخص کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے دعاؤں کا جو دعائیں قرآن پاک میں وارد ہیں وہ بھی اور جو احادیث شریفہ میں ہیں جن کو ادعیہ معصورہ کہا جاتا ہے ان کا بھی اہتمام رکھنا چاہیے حدیث کے سبق میں جب کتاب الدعوات آتا ہے تو ہم اپنے طلبہ سے کہتے ہیں کہ یہ دعائیں جو آپ پڑھ رہے ہیں محض اس لیے نہ پڑھیں کہ امتحان دینا ہے بلکہ آپ ان کو کاپیوں میں اتار لیں اور اپنے دعاؤں کے اوقات میں انہیں آپ یاد کر کے پڑھا کریں مانگا کریں تاکہ پوری استحضار کے ساتھ اللہ کے دربار میں ہم فریاد کر سکیں تو بہت سی دعائیں قرآن پاک میں آئی ہیں الگ الگ انداز میں جامع ترین دعائیں موجود ہیں انہی میں سے ایک دعائیہ آیت آپ کے سامنے شروع میں پڑھی حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی نور الله مرقدہ کے ایک خلیفہ نے ہم سے یہ بتلایا تھا کہ حضرت جب بھی دعا کراتے تھے تو یہ جملہ ضرور اپنی دعا میں شامل فرماتے جو اس آیت میں موجود ہے اور بلا شبہ یہ ایسا جملہ ہے جو بہت ہی زیادہ ہمارے لیے ضروری اور ناگزیر ہے خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جن کا تعلق علم کے سیکھنے سکھانے سے علم دین سے ان کے لیے تو یہ دعا بہت ہی زیادہ ضروری ہے ویسے تو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے لیکن علماء اور طلباء کے لیے 1000 گنا زیادہ ضروری ہے کیا ہے یہ دعا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا کہ اے ہمارے رب ہمیں ہدایت سے نوازنے کے بعد ہمارے دلوں میں کجی پیدا مت فرمائیے. یعنی جب آپ نے ہمیں راہ راست پر لگا دیا, اپنی رحمت سے نواز دیا, ہدایت سے سرفراز فرما دیا, تو اب ہمیں ہر گمراہی سے بچائیے. اور کیونکہ گمراہی کی بنیاد دلوں کی کجروی ہوتی ہے, اس لیے یہ جملہ استعمال کیا گیا کہ ربنا لا تزغ قلوبنا. دل اگر ہدایت پر قائم رہے تو سب چیزیں درست رہتی ہیں, اور دل بگڑ جائے تو سب بگڑ جاتا ہے. علماء اور طلباء کے لیے کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ شیطان ان کے پیچھے سب سے زیادہ لگا ہوا ہے, اسے سب سے زیادہ فکر اسی کی ہے کہ علم عام ہوگا تو میرا پلان فیل ہو جائے گا. ہدایت پر رہنے والے اگر ہدایت پر قائم رہیں گے تو میرے سارے منصوبوں پر پانی پھرتا رہے گا, لہذا وہ یہی بگاڑ کی سب سے زیادہ کوشش کرتا ہے. اور یہ بگاڑ دو طرح سے ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ آدمی بسا اوقات زیادہ علم کی وجہ سے بھی گمراہ ہو جاتا ہے, اور سلف صالحین کے راستے سے ہٹ جاتا ہے, اور اس خناس میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ میں جو سمجھ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے, جو بزرگوں نے سمجھا ہے وہ ٹھیک نہیں. چنانچہ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے, جتنے بھی بڑے بڑے گمراہ دنیا میں ہوئے ہیں وہ بڑے بڑے عالم ہی ہوئے ہیں. جاہل تو بعد میں گمراہ ہوتا ہے, عالم پہلے ہوتا ہے. جاہل تو کسی کے پیچھے چلتا ہے, اور یہ عالم گمراہ ہو کر لیڈر بن جاتا ہے گمراہی کا. اس لیے علماء کو سب سے زیادہ اس آیت اور اس میں دیے گئے حکم کی پاسداری کرنی چاہیے. ہمیشہ اللہ سے مانگتے رہیں کہ الہ العالمین, جب آپ نے ہمیں علم سے نوازا ہے تو علم کی ذلات سے بھی ہماری حفاظت فرمائیے. جتنے بھی بڑے بڑے گمراہ فرقے ہوئے, ان کے موجد بڑے ذہین لوگ تھے, زبان کے اعتبار سے بھی لسان تھے, لکھنے کے اعتبار سے بھی اعلی درجے کے مصنف تھے, مؤلف تھے, انشا پرداز تھے, مگر دماغ صحیح رخ پر قائم نہیں رہا, ہدایت کی توفیق سلب کر لی گئی, غلط ٹریک پر آ گئے, غلط پٹری پر چل پڑے, اور اپنے کو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگے. اس لیے ہمیشہ اپنے کو اپنے اکابر کے فکر سے وابستہ رکھنا ہے, ڈرتے رہنا ہے, اور اس کا اہتمام رکھنا ہے کہ ہمارا نظریہ, ہمارا عقیدہ, ہماری فکر بدل نہ جائے. دوسری خرابی کیا آتی ہے؟ وہ بھی کجی ہے, اللہ محفوظ فرمائے, کہ ہمارا علم اگر عمل کے موافق نہ رہے تو یہ بھی کجی ہے. علم تو بڑا اچھا ہے, درس تو بہت شاندار ہے، حافظہ بھی بہترین ہے، قوت تفہیم بھی قابل رشک ہے، مگر اندر کی زندگی باہر کی زندگی کے خلاف. یہ بھی کب ہوگا؟ جب دل میں اللہ کا خوف نہ ہو، خشیت نہ ہو، اس کی ذات کا استحضار نہ ہو، تو یہ علم ہمارے لیے وبال بن جائے گا، مواخذے کا سبب بن جائے گا. یہ کجی ہے، اس سے پناہ چاہی جا رہی ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، کہ ہمارے رب ہدایت دینے کے بعد آپ ہمارے دلوں کو غلط راستے پر مت چلائیے، ہماری حفاظت کیجیے. اور فرمایا وَحَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، آپ اپنی طرف سے ہمیں رحمت سے سرفراز فرمائیے. یعنی سب کچھ علم ہونے کے باوجود یہ منگوایا جا رہا ہے، یوں مت کہو کہ میرے علم کی وجہ سے مجھے رحمت سے نوازیے، میرے عمل کی وجہ سے رحمت سے نوازیے، میرے فلاں کام کی وجہ سے رحمت سے نوازیے، بلکہ کیا مل لدن کا، آپ اپنی طرف سے رحمت عطا کیجیے، میرے پاس کچھ نہیں ہے جس کا وسیلہ بناؤں. وَحَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ، کیونکہ علم آتا ہے تو آدمی اپنے کو دوسروں پر بڑا بھی سمجھنے لگتا ہے. یہ علم کی بہت بڑی آفت ہے. شیطان بھی پمپنگ کرتا ہے، کھلاتا ہے، تو علامہ بن گیا، محدث ہو گیا، سب پر فائق ہو گیا، تیرا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں. کوئی مقابلے میں آ جائے تو دل تنگ ہونے لگتا ہے. کسی کی تعریف ہونے لگے، کسی کی اچھائی بیان ہونے لگے تو انقباض ہونے لگتا ہے کہ یہ کیوں آگے بڑھ رہا ہے، یہ تو میرا منصب تھا، میرا مقام تھا. کسی مجلس میں گیا، کسی نے پوچھا نہیں تو اپنے کو ذلیل سمجھنے لگتا ہے، نیچے بٹھا دیا تو ناراض ہو جاتا ہے. اشتہار میں، نام میں اگر کوئی کمی ہو گئی تو بتاؤ ایسا غضب ہے کہ بس کسی کے سنبھالے نہیں سنبھل رہا. اچھا، ہمارا نام تیسرے نمبر پہ آ گیا، اسی پہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ آدمی اپنے کو کچھ سمجھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سب کچھ نہیں ہے، سب ہماری طرف سے ہے، ہم دیں گے تو ملے گا، نہیں دیں گے تو تم کچھ نہیں. وَحَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، آپ اپنی طرف سے عطا کیجئے، بلا سبب عطا کیجئے، کوئی استحقاق نہیں ہے، کسی کو کوئی استحقاق نہیں ہے. یاد رکھیں، اللہ نے جو بھی نعمت عطا کی ہے بلا استحقاق عطا کی، کوئی حق نہیں. اس نے کرم فرمایا، فضل فرمایا، نیچے سے لے کے اوپر تک سراپا اس کا فضل ہے. اگر کوئی نعمت ہے تو اس کے فضل سے ہے، ہمارا اس کے اندر کوئی دخل نہیں. یہ کہلوایا جا رہا ہے، کہو وَحَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اپنی طرف سے عطا فرمائیے رحمت. اِنَّكَ أَنْتَ الْوَحَّابُ، بلا شبہ آپ بہت نوازنے والے ہیں، بے حساب نوازنے والے ہیں، مسلسل نوازنے والے ہیں. اس لیے اس دعا کا خاص اہتمام کیا جائے تاکہ ہم کج فکری سے، کج عملی سے، غلط روی سے، غلط نظریات سے، غلط افکار سے، غلط اعمال سے ہماری زندگی محفوظ رہے. اللہ تعالی ہم سب کو راہ حق پر استقامت عطا فرمائے، ہر قسم کی آزمائش سے، فتنوں سے، شرور سے حفاظت فرمائے. مختصر زندگی ہے دنیا کی، عافیت سے گزر جائے اسی کی دعا مانگنی چاہیے. قدم قدم پر فتنے ہیں، پھسلنے ہیں، حق کے راستے سے ہٹنے کے تقاضے اور ذرائع ہیں، ان سے بچ کر صحیح راستے پر قائم رہنا، دوسروں کو قائم رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہمارے بزرگوں نے یہ ادارے اسی مقصد سے قائم کیے کہ حق پر قائم رہیں بھی اور حق پر قائم رکھیں. اللہ تعالیٰ اس ادارے کو بھی مزید قبولیت سے سرفراز فرمائے، تمام منصوبوں کو بخیر و خوبی و سہولت بعافیت بغیر کسی رکاوٹ کے پورا فرمائیں. خاص طور پر جو مسجد کی تعمیر کا بڑا اہم اور گراں قیمت منصوبہ ہے، اللہ تعالیٰ بسہولت اس کی تکمیل کے اسباب عطا فرمائیں. معاونین منتظمین سب کو جزائے خیر عطا فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. دینی رہنمائی کی 49ویں مجلس میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے. آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ سیدنا حضرت آدم اور سیدنا حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہم الصلاۃ والسلام کی جو ملاقات ہوئی ہے، جس کا تذکرہ احادیث شریفہ میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا کہ آپ ہی نے وہ درخت کھا لیا تھا جس سے اللہ نے منع فرمایا تھا الی آخری، تو سائل یہ سوال کر رہا ہے کہ یہ ملاقات کہاں ہوئی؟ عالم برزخ میں ہوئی، عالم ارواح میں ہوئی، یا دنیا میں ہوئی، کہاں ہوئی؟ تو اس سلسلے میں مشہور شارح حدیث حضرت علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اسی حدیث کی شرح میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ معاملہ مغیبات سے تعلق رکھتا ہے، یعنی ہماری نظروں سے اوجھل ہے، اور اس سلسلے کی جو چیزیں ہیں اس بارے میں مخبر صادق سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خبر پر بغیر کسی تفصیل کے ایمان لانا ضروری ہے، اور کسی طرح کا چونچرا کرنے کا اختیار ہمیں نہیں ہے. جب پیغمبر علیہ السلام نے یہ بتا دیا کہ ان دونوں پیغمبروں کے درمیان بات چیت ہوئی ہے تو بس اتنی بات پر ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ ہاں بات چیت ہوئی ہے، بحث ہوئی ہے، اور اس بحث میں انجام کار حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی جو دلیل تھی وہ مضبوط تھی. لیکن یہ ملاقات کہاں ہوئی، کیسے ہوئی، کس انداز میں ہوئی، اس بارے میں چونکہ حدیث میں کوئی صراحت نہیں ہے لہذا ہمیں بھی اس کی جستجو نہیں ہونی چاہیے. یہ تو ہے اصل بات. اور اس طرح کے سبھی معاملات میں ہمارا طرز اور طریقہ یہی ہونا چاہیے کہ جو پیغمبر علیہ السلام سے صحیح سند سے بات ثابت ہو جائے اسے بغیر کسی چون چرا کے قبول کر لیا جائے. البتہ بہت سے حضرات نے اپنے طور پر احتمالات پیش فرمائے ہیں. بعض حضرات نے یہ فرمایا کہ یہ واقعہ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی دنیاوی زندگی میں پیش آیا اور اللہ تعالی نے بطور معجزہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی روح کو ان کے سامنے فرما دیا جس سے گفتگو ہوئی. بعض حضرات نے یہ احتمال ظاہر کیا کہ بہت ممکن ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی قبر پر تشریف لائے ہوں اور بطور مکاشفے کے آپس میں بات چیت ہوئی ہو. اسی طرح تیسرا احتمال یہ بھی ظاہر کیا کہ بہت ممکن ہے کہ یہ گفتگو خواب میں ہوئی ہو اور نبی کا خواب بھی سچا ہوتا ہے اور پھر مخبر صادق نے اس کی خبر دی ہے. اور ایک رائے یہ بھی ہے کہ آخرت کے اندر جب جمع ہوں گے میدان حشر میں وہاں یہ گفتگو ہوگی، اور چونکہ یہ گفتگو یقینی ہے اس لیے ماضی کے صیغے کے ساتھ ذکر کر دی گئی. البتہ علامہ ابن عبد البر رحمت اللہ علیہ نے اور بعض دیگر اکابر نے اس بات کو ترجیح دی ہے کہ یہ ملاقات بظاہر عالم برزخ میں ہوئی، کہ جب حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات ہو گئی تو اس کے بعد پہلے مرحلے ہی میں حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی روح سے ملاقات ہوئی ہوگی، تو اس وقت ممکن ہے کہ یہ مکالمہ ہوا ہو. لیکن یاد رکھیے کہ یہ سب احتمالات ہیں، تخمینیں ہیں، جو صحیح بھی ہو سکتے ہیں اور غلط بھی ہو سکتے ہیں، اور ان کے جاننے کے اوپر ہماری نجات کا مدار نہیں ہے کہ صاحب پہلے یہ بتاؤ کہ یہ ملاقات کہاں ہوئی تھی، تب تمہیں نمبر ملیں گے، تب تمہیں ثواب ملے گا، جب تمہیں درجے ملیں گے، ایسا کچھ نہیں ہے. اس لیے اجمالی طور پر ہمیں حدیث پر یقین کرنا چاہیے اور اس طرح کی چون چرا کرنے سے احتراز کرنا چاہیے. ایک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ ناخون کاٹنے کا مسنون طریقہ بیان کیا جاتا ہے اور بعض کتابوں میں وہ لکھا ہوا بھی ہے، تو کیا یہ طریقہ سنت سے ثابت ہے؟ تو یاد رکھیے کہ کوئی بھی صحیح حدیث ناخون کاٹنے کے طریقوں کے بارے میں ثابت نہیں ہے. بعض علماء نے لکھا ہے کہ دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے شروع کر کے دائیں ہاتھ ہی کے انگوٹھے پر ختم کیا جائے. بعض کتابوں میں بھی اس طرح کی چیز لکھی ہوئی ہے لیکن یہ سنت نہیں ہے. اس کو سنت سمجھ کر کے انجام نہ دیا جائے لیکن مطلقاً پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ہر اچھے کام میں دائیں طرف کو ترجیح دی ہے. تو اس مطلق روایت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات تو کہی جا سکتی ہے کہ بہتر اور مستحب یہ ہے کہ پہلے دائیں ہاتھ کے ناخنوں کو کاٹ لیا جائے اور پھر بائیں ہاتھ کے ناخن کو کاٹا جائے. اسی طرح پیر میں بھی پہلے دائیں پیر کے ناخن کو کاٹیں پھر بائیں پیر کے. تو یہ اس مطلق روایت سے جو تیامن والی روایت ہے یہ بات معلوم ہوتی ہے. البتہ وہ جو تفصیلات لکھی جاتی ہیں وہ کسی سنت سے اور معتبر حدیث سے ثابت نہیں ہے. ایک سوال یہ ہے کہ عوام الناس میں بہت مشہور ہے کہ سیدنا حضرت ایوب علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے جسم مبارک کے میں کیڑے پڑ گئے تھے اور پھر انہوں نے ایک چشمے سے غسل فرمایا تو وہ ٹھیک ہو گئے. تو اس واقعے کی حقیقت کیا ہے؟ تو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ واقعہ سراسر من گھڑت اور غیر معتبر ہے. انبیاء علیہ السلام کے سلسلے میں کچھ بے سند اور موضوع قسم کی روایتیں لوگوں میں عام ہو گئی ہیں. انہی میں سے ایک یہ بھی ہے اور یہ بظاہر اسرائیلی روایات سے ماخوذ ہے اور ہمارے معاشرے میں ایک قصص الانبیاء کے نام سے کتاب پڑھی جاتی ہے پرانے زمانے سے. وہ اسی طرح کی خرافات سے بھری پڑی ہے. قرآن پاک سے صرف اتنا ثابت ہوتا ہے کہ آپ کو جسمانی اعتبار سے ایک سخت آزمائش میں مبتلا کیا گیا تھا لیکن کسی بھی آیت مبارکہ میں یا کسی بھی حدیث میں یہ نہیں ہے کہ آپ کو پھوڑے پھنسی نکلے ہوں یا آپ کے بدن میں کیڑے پڑ گئے ہوں اور لوگ گھن کر رہے ہوں. اس طرح کی بات ثابت نہیں ہے اور یہ بظاہر نبی کی شان کے بھی خلاف ہے اور ایک طرح سے بے ادبی ہے. اس لیے ہرگز ایسی باتیں بیان نہیں کرنی چاہیے اور جو بیان کرے اس کو بھی منع کرنا چاہیے. ایک سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ بقدر درہم نجاست کے معاف ہونے پر کوئی حدیث شریف بتا دیجئے. تو اس بارے میں کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے. جو حدیث پیش کی جاتی ہے وہ من گھڑت ہے. البتہ فقہاء کرام نے اپنے اجتہاد سے مختلف نصوص کو سامنے رکھ کر یہ حکم جاری فرمایا ہے کہ بقدر درہم جو دراصل تعبیر ہے ہتھیلی کے درمیانی حصے کی کہ اتنی نجاست معاف ہے اس سے زیادہ معاف نہیں ہے. تو یہ ایک اجتہادی مسئلہ ہے. اس کا تعلق صریح حدیث سے نہیں ہے. ایک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ جمعے کے دونوں خطبوں کے بیچ میں کیا پڑھنا چاہیے. پڑھنا کچھ نہیں ہے, دل دل میں دعا کر سکتے ہیں. بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ جمعے کے دن قبولیت کی جو گھڑی ہے وہ اسی وقت ہوتی ہے. بعض نے یہ رائے قائم کی اس لیے بغیر زبان کو حرکت دیے ہوئے چپکے چپکے اندر دل میں دعا کر لی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. پوچھتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ فرض نماز کے بعد آہستہ دعا کرنی چاہیے، نیز اگر کسی مسجد میں چار پانچ مقتدی ہوں اور کوئی مسبوق بھی نہ ہو تو کیا اس صورت میں جہری دعا کرا سکتے ہیں؟ جی ہاں، بہتر افضل تو یہی ہے کہ عام حالات میں سری دعا کی جائے، آہستہ دعا کی جائے، لیکن اگر کسی تقاضے پر یا ضرورت کی بنیاد پر جہری دعا کر لی جائے بشرطے کہ اسے مستقل معمول نہ بنایا جائے تو شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے. پوچھتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کے زمانے میں عارضی طور پر ایک سرکاری زمین پر پانچوں وقت کی نماز باجماعت ہو رہی تھی اور جمعہ بھی ہو رہا تھا، اب جب کہ مساجد کھل چکی ہیں، حالات سازگار ہیں، تو اس وقت اس زمین پر جماعت کا قائم کرنا، جمعہ پڑھنا کیسا ہے؟ دیکھیے، اگر وہاں آپ نماز پڑھیں گے موجودہ حالات میں تو نماز تو بہرحال درست ہو جائے گی، اس لیے آپ مقامی مصلحت دیکھ لیں کہ مسجد میں کتنے آدمیوں کی اجازت ہے، سب کے لیے جگہ پوری ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، کیونکہ ابھی حکومت کی طرف سے باقاعدہ صراحتاً بعض صوبوں میں اجازت نہیں ملی ہے، لہذا جہاں صراحتاً مساجد میں پوری اجازت نہیں ہے وہاں ان عام جگہوں پر نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، اور جہاں عام اجازت مل چکی ہے وہاں مسجد ہی میں پڑھنے کا اہتمام ہونا چاہیے. پوچھ رہے ہیں جمعے کی اذان اول عام اذانوں کی طرح ٹھہر ٹھہر کر دی جائے گی یا اس میں جلدی کی جائے گی؟ جی ہاں، عام اذانوں کی طرح دی جائے گی، جلد بازی کی کوئی بات نہیں ہے. پوچھتے ہیں کہ حالت سفر میں یا کسی اور مجبوری کی وجہ سے عصر کی نماز مثل اول کے فوراً بعد ادا کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، اگر مجبوری ہو تو کر سکتے ہیں، اس لیے کہ حنفیہ کے ہاں بھی ایک روایت مفتی بھی اسی پر ہے کہ مثل ثانی سے عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اس لیے ضرورت کے وقت اس پر عمل کرنے کی گنجائش ہے. پوچھتے ہیں کہ ترتیب کسے کہتے ہیں اور صاحب ترتیب کون ہوتا ہے، اس کی وضاحت کی جائے. تو جواباً عرض ہے کہ شریعت میں صاحب ترتیب وہ شخص ہے کہ جس کی بالغ ہونے کے بعد سے کوئی نماز قضا نہ ہوئی ہو، یا اگر قضا ہوئی ہو تو اس نے اسے ادا کر لیا ہو، گویا اس کے ذمے میں کوئی قضا نماز باقی نہ ہو، وہ صاحب ترتیب ہے. اور صاحب ترتیب کا حکم یہ ہے کہ اگر اس کی کوئی نماز قضا ہو جائے تو اگلی نماز اس وقت تک درست نہیں ہوگی جب تک کہ پہلے قضا شدہ نماز ادا نہ کر لے. اور بھی اس سلسلے کے کچھ مسائل ہیں جو تفصیلی کتابوں میں دیکھے جا سکتے ہیں. پوچھ رہے ہیں کہ ایک عالم صاحب ہیں جو ایک مسجد میں بیان کرتے ہیں اور پھر جمعہ کا خطبہ بھی دیتے ہیں، اور اس کے بعد اس مسجد میں جمعہ کی امامت مسجد کے امام صاحب کرتے ہیں، یہ بطور نفل اس جمعہ میں شریک ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ دوسری مسجد میں جاتے ہیں اور وہاں جا کر خطبہ اور نماز جمعہ کی امامت کرتے ہیں، تو مذکورہ عالم صاحب کا یہ عمل کیسا ہے اور مقتدیوں کی نماز کا کیا حکم ہے؟ تو ان کا یہ عمل شرعاً صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ خطبہ حقیقت میں جمعہ کی نماز میں واجب کے درجے کی چیز ہے، اور یہاں پر کوئی مجبوری بھی نہیں ہے. اس مسجد کے امام صاحب پہلے سے موجود ہیں، اولاً تو یہ بات بھی صحیح نہیں ہے کہ لوگ تو فرض نماز پڑھ رہے ہوں اور آپ نے ابھی فرض ادا نہ کی ہو، پھر آپ نفل کی نیت سے شریک ہو جائیں، یہ طریقہ بھی بجائے خود قابل اشکال ہے. اس لیے ایک جگہ نماز پڑھنی چاہیے یا تو وہیں پڑھ لیں جہاں بیان کرتے ہیں اور یا پھر دوسری جگہ جا کر کے پڑھیں, وہیں خطبہ دیں وہیں نماز پڑھیں. یہ دو جگہ خطبہ دینے کا طریقہ صحیح نہیں. آئندہ اس سے احتراز کیا جائے. البتہ جن مقتدیوں نے پہلی جگہ پر نماز پڑھ لی ہے تو بعض فقہی عبارات سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ فی نفسی ہی نماز ان کی درست ہو جائے گی, لیکن اس کو معمول ہرگز نہ بنایا جائے, یہ طریقہ تبدیل ہونا چاہیے. ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ مسجد کو اس طرح تعمیر کرنا کہ اس کا تہ خانہ رفاہی کام میں استعمال ہو اور اوپر جماعت خانہ ہو, تو یہ درست ہے یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ یہ طریقہ درست نہیں ہے. البتہ مسجد کی ملکیت ہو اور مسجد کی مصالح میں نئی مسجد تعمیر کرتے وقت پہلے ہی سے نیچلا حصہ خارج مسجد کرنے کی نیت کی گئی ہو تو اس کی گنجائش ہو سکتی ہے. مسجد سے الگ ہو کر کے رفاہی کام کے لیے اس کی تعمیر اور اس کا استعمال درست نہیں ہوگا. پوچھتے ہیں کہ حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے جنات نے نماز پڑھی, تو سوال یہ ہے کہ وہ جنات انسانی جسم میں تھے یا اپنے جسم کے ساتھ؟ وہ لوگ اپنے جسم کے ساتھ تھے, انسانی شکل میں نہیں تھے, اسی لیے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو بعد میں علم ہوا کہ انہوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے. سوال پوچھتے ہیں کہ مسجد کو نکاح اور شادی کے موقع پر لڑکے والوں کی طرف سے جو سامان دیا جاتا ہے, کولر ہے, پنکھا ہے, گھڑی ہے, چٹائی ہے, تو اگر یہ سامان زیادہ مقدار میں جمع ہو جائے تو اسے فروخت کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ جی ہاں, اگر ضرورت سے زائد ہو تو اسے فروخت کر کے اس کی قیمت مسجد کے دیگر ضروریات میں لگا سکتے ہیں, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ایک صاحبہ پوچھتی ہیں کہ میری پانچ بیٹیاں ہیں جن میں سے تین شادی شدہ ہیں, دو غیر شادی شدہ ہیں. میرے شوہر کا انتقال ہو گیا, ہماری آمدنی کا ذریعہ ایک دکان ہے جس کا 13,000 روپے ماہانہ کرایہ آتا ہے. اس کے علاوہ میرے پاس 12 تولہ سونا ہے. اب ہمارے رشتہ داروں نے اصرار کر کے ہمیں کچھ رقم دے دی ہے, بعد میں معلوم ہوا کہ وہ زکوٰۃ کی رقم تھی, تو کیا ہمارے لیے یا ہماری بچیوں کے لیے اس رقم کا استعمال جائز ہے یا نہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ چونکہ آپ کے پاس 12 تولے کا سونا موجود ہے, اس لیے آپ تو صاحب نصاب ہیں, آپ کے لیے یہ زکوٰۃ قبول کرنا اپنے استعمال میں لانا جائز نہیں. البتہ دینے والے اگر اجازت دیں اور آپ کی بچیوں میں سے یا ان کے بچوں میں سے کوئی آدمی غریب فقیر ہو, یعنی صاحب نصاب نہ ہو, تو ان پر یہ زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے. پوچھتے ہیں اگر کسی شخص سے نادانی میں چوری کا عمل صادر ہو گیا اور بعد میں اسے احساس ہوا لیکن جس کا مال چرایا تھا اس تک مالی سرقے کا پہنچانا, مال سرقہ کا پہنچانا مشکل ہے, تو اب کیا کریں؟ اتنی رقم اسی مالک کی طرف سے صدقہ کر دی جائے اور اللہ سے سچی توبہ کی جائے. ایک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ ایک شخص نے دوسرے شخص کو پاکستانی کرنسی سے 2,00,000 روپے قرض دیے, مقروض نے اس رقم کو ڈالر میں بدلوا لیا تو 14,000 ڈالر ملے. اب متعینہ مدت کے بعد قرض خواہ اپنے 2,00,000 کو ڈالر کی شکل میں واپس مانگ رہا ہے, چنانچہ جب حساب لگایا گیا تو اس وقت پاکستانی 2,00,000 روپے کے $9,000 بن رہے ہیں، لیکن صاحب قرض $14,000 لینے پر اصرار کر رہا ہے، تو شرعاً اس کو کتنے ڈالر لینے کا حق ہے؟ جواب یہ ہے کہ جب آپ نے قرض دیا تھا پاکستانی کرنسی میں 2,00,000 روپے، تو اسی کرنسی میں واپسی کا آپ کو اختیار ہے. یہی آپ مطالبہ کر سکتے ہیں کہ 2,00,000 روپے جو لیے تھے وہ 2,00,000 مل جائے. اب اس 2,00,000 کا کتنا ڈالر اس زمانے میں آ رہا تھا اور آج کتنا آ رہا ہے، اس میں اگرچہ فرق ہو جائے لیکن اس کی وجہ سے ڈالر کا مطالبہ نہیں کیا جا سکتا ہے، کیونکہ قرض جو ہے وہ جس چیز کا دیا جاتا ہے وہی واپس ہوتی ہے. سوال یہ ہے کہ اذان یا تلاوت کے بعد سلام کرنا اور جواب دینا کیسا ہے؟ جو شخص تلاوت کر رہا ہو یا اذان کے جواب دینے میں مشغول ہو اس کو سلام کرنا صحیح نہیں ہے، اور جواب دینا بھی اس پر واجب نہیں ہے. البتہ اگر اذان کا جواب دیتے ہوئے سلام کا بھی جواب دے دے تو حرج نہیں. پوچھتے ہیں مہر کی کم سے کم مقدار کتنی ہے؟ کم سے کم مقدار ہے 30 گرام 618 ملی گرام. اس کی قیمت چاندی کے اعتبار سے بازار میں معلوم کر لی جائے، ہمیں اس کی تفصیل کا پتہ نہیں ہے. ایک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ مروجہ جہیز لینا دینا کیسا ہے؟ میں لوگوں کو منع کرتا ہوں تو وہ مجھے حدیث سناتے ہیں کہ حضرت نبی اکرم علیہ السلام نے خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی جہیز دیا تھا. تو میں کہتا ہوں کہ وہ تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کے پیسے سے دیا تھا، لیکن لوگ مانتے نہیں ہیں، تو آپ خلاصہ بتا دیجئے. خلاصہ یہ ہے کہ لڑکے والوں کی طرف سے شادی کے موقع پر جہیز کا مطالبہ کرنا شرعاً جائز نہیں، کہ باقاعدہ لسٹ بنا کر پیش کی جائے، اتنے جوڑے چاہیے، فلاں گاڑی چاہیے، یہ چاہیے، وہ چاہیے. یہ سراسر ظلم ہے، زیادتی ہے، دھاندلی ہے، اور شریعت اس کو قطعاً گوارا نہیں کرتی. شریعت کی نظر میں سب سے زیادہ قیمت اس بچی کی ہے جس کا عقد اس لڑکے سے ہو رہا ہے، اس سے زیادہ قیمتی اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ لہذا لڑکے والوں کی طرف سے جہیز کا مطالبہ کرنا صراحتاً یا دلالتاً یا اشارتاً یہ ہرگز جائز نہیں، بہت ہی کمینگی کی بات ہے. لیکن اگر بغیر کسی مطالبے کے اور بغیر کسی تقاضے کے والدین اپنی بچی کو کوئی چیز دیتے ہیں خوشی کے ساتھ، تو اس دینے اور بچی کے لینے یا بچی کے ساتھ ایسی چیز کے جانے میں شرعاً کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یہ بھی ایک طرح سے اس بچی کا اعزاز ہے، اس کی دلداری ہے. تو دو چیزیں الگ الگ ہیں، مطالبہ کرنا یہ ناجائز ہے، بغیر مطالبے کے اپنی خوشی سے دینا شفقت اور رحمت کی بنیاد پر، اس سے کوئی شریعت منع نہیں کرتی ہے. نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام جس وقت بدری قیدیوں کی واپسی ہو رہی تھی فدیہ کو وصول کر کے، تو ان قیدیوں میں حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد ہیں، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر ہیں، اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے. اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ مکہ معظمہ میں تھیں، تو انہوں نے اپنا وہ ہار جو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں شادی کے وقت دیا تھا، وہ اپنے شوہر کو چھٹانے کے لیے مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ بھیجا. جب وہ ہار پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پڑا تو آپ پر ایک خاص کیفیت طاری ہو گئی، رقت طاری ہو گئی، چونکہ آپ پہچان گئے کہ یہ کون سا ہار ہے. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی بھی یاد آئی اور صاحبزادی کا بھی خیال آیا، تو آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے مشورے سے حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ کو ویسے ہی چھوڑ دیا بعض شرائط پر. تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ بچیوں کو شادی کے وقت لینے دینے کا رواج عرصہ دراز سے چلتا چلا آ رہا ہے، فی نفسی اس کو مطلقاً منع نہیں کیا جا سکتا ہے. ہاں مطالبہ منع ہے، زبردستی جبر کہ اگر بچی اتنا سامان نہ لائے تو اس کے ساتھ ظلم کیا جانے لگے، زیادتی کی جانے لگے، تانے دیے جانے لگے، یہ سب چیزیں شرعاً قطعاً جائز نہیں ہیں. اس سے بہرحال ہر مسلمان کو بالخصوص بچنا چاہیے. پوچھتی ہیں کہ ہمارا خالہ زاد بھائی گھر کو گھر والوں کو بتائے بغیر دوسرے ملک چلا گیا ہے، کوئی خیر خبر نہیں ہے، سب گھر والے پریشان ہیں، دعا کرنی چاہیے. ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ واپس لائے. اور ایک عمل، یا معیدو یا معیدو 313 مرتبہ پڑھ کر دعا کی جائے اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ واپس لائے. کاروبار کی ترقی کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں، اس وقت ہم بہت ہی پریشان ہیں. روزانہ سونے سے پہلے یا مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھ لی جائے، اور ہر نماز کے بعد یا وہابو 42 مرتبہ پڑھ کر دعا کی جائے اللہ تعالیٰ غیب سے روزی کے راستے کھول دیں اور عزت اور عافیت والی زندگی عطا فرمائیں. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.